بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورة البقرة ده مضمون په اعتبار باندې سلور حصے وا. اولنۍ حصہ کې بیان د توحید او هغه په دریو طریقو بیان کو. لارې و ته هم سمکړه ورسره عام خلکو ته هم خطاب شو او خاص خلق چون واغی تو خطابو شو. دا دی زینہ دا صورت دویم ابرخا و دویم حصہ شروع کئی و بیان دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چه توحید منئی خوب تعلیم د نبی علیہ الصلات والسلام باندې تعلیم د نبی علیہ السلام یو سل یو آیات کی ذکر کئ. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم بیا یو سل نلسم کی ذکر کئ. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. نبی علیہ السلام پیغمبرای تذکرہ چې توحید ومني په تعلیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مخی لا اله الا الله و اعوذ ذکر کئی محمد الرسول الله. اول د کلمی اول ایسا و اعوذ د کلمی دویم ایسا. اول مقصد د جواند و استرز د جواند دا اللہ رب العزت عبادت د ژوند مقصد او خداوی طرز او طریقہ هغه د پیغمبر علی السلامی د نبی علی السلام په طرز او په طریقہ باندې ژوند تیرای. د رسالت دلیل معجزوی معجزه د نبی علیہ السلام قرآن او د نبی علیہ السلام دعوت او دلائل د رسالت هغه ذکر کړي. خو په دې رسالت چې کوم شبهات واردېدل چنما نن کو شبهه کوله او بهانه کوله مداغه بهانو جواب نه کوي. چنما نن کو کوم شبهات او کوم بهانه وي نو هغه نه شبهات او داغي جوابونه خابل گرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل الملل والنحل شارستانی کتاب دے نادیان و تفصیل لے پکی خ کتاب دے دا هر باطل فرقی تاریخ دا غی غلط نظریات آغا بکی ذکر دی اردو تم ترجمه شوه ده مذاهب عالم پنن بانده الملل والنحل شارستانی بل په دې مسله کې الفصل د ابن حزم نه الفصل فی الملل والنحل هغه فرمایل چې هغه مقدمه کې ذکر کړی دی چې ابلیس کله الله رب العزت ملعون کو شیطان چې کله الله راو شړو په هغه ټیم کې هغه نه شبهې کړې وې نه اعتراضونه یې کړي وو نه اعتراضات یې کړي وو په هغه ځای کې شارستانی رحمه الله تعالی ذکر کړی دی شبهات ابلیس کالبزور د شیطان دا شکونه او شبهات چی دی دا پشان دا تخم دی کالبزور دا را تخم پشان دی چه کما یو باطل ڈلوی او داغی سر بوزی نو آغا با دا غنه و شبهاتو کی یوی لزی چه کم باطل فرقی نو چه داغی پا حقیقت پویشی او دا غنه و شبهاتو پا حقیقت پویشی دا نه شوي دا نه سوه شي نه زره شي نه لاکه شي نه کروڑه شي یعنی دا لنگیگی دا هغه تخو مچوله ده کم باطل فرقه چی وی چه کل آغا تسر لبوزین و آغا زی لبزی د منکرینو د رسالت قران دې نه بهاني کړی دي دا نه بهاني دا پاسل کې نه کلیات دي نه کلیات دي چې کله ته پدې تر آزاد پوشي چې په قران په وحي او پا داعی بانی سوک اعتراضو نا کئی نا آغا با دی زینو لزی نا دا نه کلیات تی نه شبهی و داغی جوابو نا قرآن مجید آغا ذکر کئی و شبهات چی پورا کی ترایت نمبر 223 پورې 123 یوصل دریشتم پورې دا غین ارستو ابراهیم علیه السلام ذکر کئ د دریو اهم مقصدونو دپاره بیا د یوصل دو سال وی ختمنا اتما شبہ او داغی جواب دیر پوک دو باندے او یو سال اتا پانزوستم کی ایک سو اٹھاون کی نہما شبہ او داغی جواب بیا زورنا پټون کو دا حق تا او مسله د توحید چې پیغمبر الله دې مسالې لره لګلو او رد د شرک فعلی او بیا زورنا کاتمینو تا پټاون کو د حق ته زورنا جسوک د نبی علیہ السلام پیغمبری او مسئلہ د توحید پټی نه داغی سزاگانی پاغی باندی با حیثہ ختم کی یو سل شپگو یایم پورے 176 پورے دا اولنه شبه چی دا دا هم دا اعبدو سره لگی او هم دا نبی علیہ السلام رسالت سره لگی دا مینس کی دا توچین کار کئی دا اول مضمون او دا بل زان یو بل سره تڑی دا داود اعبدو بمنگ منلیوا خود دی راوڑن کے جبریل لے نو منگئے نمانو جوابی کئی ستا رسالت و پیغمبری با منگا منلے وا خو پتابا نوہی جبریل راوڑی نو منگ منلو تا دی وجنے دی تیار آغا زمانگا دشمن دے آغا زمانگ دشمن دے مزکا منگ دانا منو قرآن داغی جوابو نا کئی نو دا شبہ دوارو سارا لگی دا امک کے سارا اوم را روان سارا تا دیو جنا چه تاسو کله سمتو درار گو رئی اللہ توپیق در کی کتل هم یو کار دیکنه تاسو لیدل دی که دیشی زن زن آغستیم نیه توب اخلی تو خاجی پیسو دیکنه مسئله در آره عربای کم نخو آغی کی با کلووی چاوالنائی حصہ چین میں نمبر آیات پوری دا او کلب ہوئی چی دوی میں حصہ دی یو سل یو نشورو کی گی رنبی سلو آیاتونو تبا اولنائی حصہ ہوئی منگم اول خلاصہ کی ویلو چاوالنائی حصہ تقریبا سل آیاتون دی ادا کچیان میں پوروائے نوم سیدہ دا قل من کانا را روان مضمون سراو لگو چستا پیغمبری منگ زکا نمنو چی پتا وحی جبریل روڑی او کمخ کے سرا لگئی نمباحلو سوار سذکر شنددی و شباوا چی منگ اعبدو منو خوردی روڑن کے جبریل لے او غز منگ دشمن دے و دیو جنمنگا جبریل نمانو دا غر اوڑل شوی دعوی دا اعبدو چی دانو اغا نمانو دوارو سر لگی نخوا خیار استادا کچین میں پوری اولنائی حصہ وائی او کسلم پوری وائی اولنائی شبہ چی دا پا جبریل علیہ السلام دی اعتراض کو دا اولی کو قانون داو چه اللہ رب العزت وحی دپارا جبریل علیہ السلام مقرر کرو جبریل و پا انبیاء وحی راوڑا دا وزیر تعلیم دے وحی بدر راوڑا چه کلب یو قوم اونمانلا نبیاء با عذاب دا پاروم دے را تو لگا جنگ بدر کم دے را غلیو عذاب دا پاروم بیا دے را تو نو دی دی بهانه کولا وېد زمنګ نکان هلاک کړی دي زمنګ نکان هلاک کړی دي فرد وای موږ څنګه نه مانو بذالک عدونا من الملائکه دا فرشتو کې زمنګ دشمن دی قران جواب کوي استاد راوړل قران نه منو زګدا جبريل لوړي او غز کم دنو زمنګ بدخوار دشمن دی کابل ګرام شیخ ابراهيم الله تعالی او فرمایل چه اصل وجه داوا چه قرآن کریم پا دی ردون اوکرل دا مخ که دی گنده عملو نا ذکر کرل نو دی ویل چه جبریل زمونگ دشمن دی دا ندگینی چه دا پا آسمانی کتاب کی دی خدا جبریل سر زمونگ دشمنی دا آغا پا مونگ ردون اکی اپا منگ ردونه کئی دا زمنگ چی بعد خبری او دا زمنگ خباستونه او گنده عملونه پا دی کتاب کی راغلی دی و دا دی جبریل دی دشمنه اثر دی دا دا اللہ را طرف نندی منگ دا سی بدرنگ خلق نیو و دا با کی جبریل چلو نکڑی دی قرآن کریمی جواب کئی دا اعتراض اصل کې دا شو چې دا قرآن د الله را طرف نه نه دی دا سند ټیک نه دی یا دا نبی علیہ السلام د ځانه جوړی او یا به کې جبریل هرا پیری کړی دا خدا دا الله را طرف نه نه دی دې دا په سند اعتراض وی پسانا دے اعتراض ہوئی الاسنادو من الدین لولا الاسنادو لقال من شاء ما شاء بدین کے سند ضروری ہو سند ضروری ہو نو دا یہودیانو دا تو خومو کرو چه پا سند اعتراضو که چه جبریل ده منزل ری شو او یا جبریل بدنام شو دا قرآن مجید دا اللہ نشو قرآن مجید بدنام شو دا دا یهود و تخم باطل و فرقو راواغست زن خلق کولا گی دل نو صحابه بدنام کرل خاص کر عثمان معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مجدد رحمہ اللہ فرمائل اگر عثمان مطعون شد قرآن ہم مطعون شد کب عثمان اعتراض راشی دعو پا قرآن اعتراضی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحیو چا بدنام شی نو وحی با بدنام شی وحی با بدنام شی صحابه دا دین سندو چه صحابه بدنام شو نو دین بدنام شو بیازن راو لگی دل نو آغی محدثین بدنامی محدثین بدنامی چه آغای چه کمدنو دین خراب کرده ده او دای بکی ده دین که ده زن نشپیش تی تکوالی دی ولی چه حدیث تی دمیان زلر اکرل حدیث لارل ده قرآن مطلب دمان زلر بیا چه سوکستوی پا قرآن که نوی با نو آغای سند بدنامی چی امام بخاری نه پویدو او دارنگی ترمیزی نه پویدو او نور نه پویدل نو تا تا دا دین دا کم جای نراغی دا دین تا تا هوا بانده راغی پا سند دمین زالو زی سند علو زی دمین زال د اسلام تسلسل ختم والغواری زن فقهاء کرام بدنامی چه ده حدیث خپل معنی و کی ایس ایزار وی ایزار کم نه وی بیا خپل معنی کی فقهاء کرام بدنام کی دا د دین د معنا سند دی معنا سند دی د اسلام تسلسل باقی ساتل دا ضروری وو دا يهود او غتخم کرلو او ملاحدو کې هغه سیس شکم ده نو راغی نو په دین باندې شکم ده اعتراض کېدو پساند نو دا ځایو من کان عدو ولی جبریل ورته وایا آسوک چوی دشمن دی جبریل فالی امت غیزن غاری دو غصه دو وجه مرشی آدی مرشی دو غصه دو وجه یا فلا انصاف لہو دا دیر بے انصاف دے دیر بے انصاف دے یا فا افل لہو تبادشی غرق کشی ولی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جبریل خُنَوْ کَرْدِ اَخْفَلَنَ رَوْدِ دَا اللَّهَ رَوْدِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ يَقِنًا دِي رَوْدِ دِي قُرَان مَجِدْ لَرَا عَلَىٰ قَلْبِكَ اَسْتَافَ سِنْزْلَ بَانْدِ یعنی تش پغوا کی دلنه تیرهی تب پوئی گیم چه دا قرآن دی عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذن الله بإجازت دا الله سورة مريم سلورش في تمايات كوي وما نتنزل إلا بأمر ربك منغا نراب كزيغو مگر بإجازت دا رب دي چه الله نيوي لينو جبريل نرازي فاغف والله راليه چه سخبر دا دا الله دا طرف دا جبريل خو قاسد دي جبریل په کیسه اختیار دی جبریل په کیسه اختیار دی پدای تیراس په الله دی اصل کی مصدق لما بین یدای دشیا کون کی داږي چوڑان دې دی نو مصدق لما بین یدای دویم جواب داله چې جبریل خبره او چې کوم قران نازل شوه دی دا خو صد تیرونه خلاف نه دی دا دواړو مضمون یو دی قران موي او عبدو ربکم ستاسو کتاب کیومو وایذا قرنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله خدا غيوم مساله نو خو قران نه مني نو تورات هم نه مني او که تورات منی نو قرآنو منی دا کما دا چیو منی و بل نمانی مصدق اللی ما بین ادائی رشتیا کون که داغی سولان دی دینو واحدان او هدایت لارخود دی او هدایت دی لارخود دی او هدایت او زیره دفار دی ماندارو یعنی دی منلو کی ہدایت تے کنی منی گمراہ کی گی با لار بدر نرو کی گی او سالورم و بشرا للمؤمنین جبریل خو زیری روڑی توائی خلق حلاک کردے تو انکار مکو کننو چھ منینو آغیل خو زیر دے جبریل خو علا کول نه کړي داو چې څوک نه مانی نه ځان په خپل اسکو حالاتو او بشرا للمؤمنین درې صفاتونه د قران راوړل مصدقان هدن بشرا زګا اوریدون کې درې قسمه ای یو چې د مشرانو نه متاثر ای مشرانو نه متاثر ای دویم قسمی طالب د دلیل اغوی چه مره تو ثبوت پیش که نمانه می درم قسمی مغلوب الحال خیال اغوی چه سوک ویرا مغلوب الحال والوهم وهم بغالبی قرآن مجید دری صفتون راوڑل کده مشران و معتقدی مصدقا لما بین یدائی او که دلیل غواړي نو هدن او که وهم در باندې غالب وي چې څوک مبارک شو او بشرا للمؤمنین او معنا بس خوشاله دي او خوشاله دي درې صفاتونه راوړل او بشرا للمؤمنین او زیره د پاره د منونکو اوس ورا سره وایا چې منی لا اله الا الله سر محمد رسول الله تلکوس للمؤمنین نپاره د منونکو د کلمې طیبه چې لا اله الا الله وعبدوا ربکم سر رسالت منی پینځم جواب من کان ادو لله سوک چی دشمن د الله او فرشتو د پیغمبرانو خاص کر دی جبریل و دی میکال و دے کافر دے دے دے کمدنو کافر دے فائند اللہ عدو للکافرین نو اللہ رے دشمن دے کافرانو دا پینزم جواب ذکر کئی چھ دے جبریل دشمنی دا دا اللہ عمدہ دا دا فرشتو دا دا دا پیغمبرانو دا دار طول دشمنی دا و جبریل و میکال دای جدا ذکر کرل یو دا شرافت دا وجه دا شرافت دا وجه دوی ما دی کافرانو دا دون و ماغستیو پی جبریل دشمن دے او کمیکایل وحی راوڑا ویابا منگمان لیوا قرآن هم دا دو نومه واغستل دا دو نومه واغستل درمه دا ذکر کل سوازول دا پارا سوازول دا پارا دا دشمن دا غسکول دا پارا دا جبریل پا نومه غستل و غی غسکیدل قرآن و تاغ بیا ذکر کو نبی علیہ السلام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی اوہ جو المشرکین دا مشرکان و بد وایا فَإِنَّهُ لَا شَدُ وَقَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّيَامِ دا پی دا غشو نزیات اثر کئی پا غشو دمرا نو خوگی گی لکا سنگ جستا پا دی غزلو خوگی گی اول ورپسی وای ورپسی چه او سوزی تغییز العدو من الدین دا جبریل و دایست اسکره زکاو کڑا مقرب ملائک سلورو یو جبریل بل میکال بل اسرافیل بل ملک الموت دا ملک الموت نم پزنو کتابونو کی ازرائیل راغلے دے قرآن کریم کی داغت اسکرہ نشتا دا نم پا قرآن کی نشتا خو ملک الموت شتا دا ازرائیل دا سلور مقرب فرشتی دی دو تا دا جوان کارا والا دے فضای دلان دے بیا بلا یونٹی دی بلا افسرانی دی بلا فرشتی دی دو تا دا جوان کارا والا دے او دو تا دا مرگو خو جوان یو دا بدن دے یو دا روح نو میکائیل تا بدن حوالا دے او جبرائیل تا از روحانی جوان حوالا دے والا اسمان نا تعلیم روڑی دا دو دا مرگ کار کئی خو مرگم یو وڑو کرے دے یو یو تن مرگ او دو ام غرق مرگ دے دا طول دنیا دا یو یو تن مرگ اسرائیل تا حوالا دے ملک الموت او دا طول دنیا مرگ اخیری آغای اسرافیل تا حوالا دے اسرافیل تا حوالا دے دی دا کارونا کئی او با دی پا داغا جوڑ دی پا داغا بس چلی گی پا داغا چلی گی دا وسائط غیر اختیاری دی واسطے غیر اختیاری دی لکاتا ناس پی گرمی وا او سڑے لڑ بٹنی وا پکے رہتا ہو لگاو اتا دا پکی شکری آدھا کہہ کر دے سڑی ساڑی زکر آغا بٹن لگاو لو کی اختیار ہو دا پکی پا دے ہوا کسی نشتا اختیار نشتا انتا دانوائیں چی پکی استا ڈیر ڈیر میرا بانی او شکریہ چی اخت اکڑما تا آغا سڑی تا وی اللہ دے خوشا لگا پیمان دے خوشا جا بٹن دی والا وسا غیل بٹن والے دا خواب آسطا اختیاریہ دا او جبریل غیر اختیار دغا پکی غیر اختیاریو دغا شان پا دی امور تکوینیو کی ملائک واسطی دی خدا غی پا کی اختیار نشتا نو منگ ڈائریک واوی دا اللہ کی باران اللہ ورئی میکائل تی زمان زو باسو قرآن اللہ نازل کرده دی جبریل تی زمان زو باسو عزت ذلت اللہ ور کئی جندی کول مل کول اللہ کئی اسرائیل اسرافیل دی زمان زو باسو زکا چه اختیار دا اللہ دی دی صرف واسطی دی دی کی حکمت تی خدا غیب کی اختیار نہ ہو دی صرف دی جبریل دشمنی کڑے وا صرف دی جبریل علیہ السلام قرآن ہوئی چی دی جبریل دشمنی دا اللہ ہم دی دا فرشتوں دی دا طول پیغمبران دشمن دی دی جبریل اگا دشمنی طول تاو پللا دی یو حق پارس دشمنی کول دا دا طول دشمنی دا من کانا دوال اللہ سوک چوی دشمن دا اللہ و دا فرشتو آد پیغمبرانو دا جبریل و دا میکال فین اللہ دول الكافرین اللہ دشمن دا کافرانو لگا سنگا چی تدی سلور و ملائک و خپل میانس کے ربط تے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی کی ہوئی دغه شانتی د دې سلور خلفا او رابطه سلور خلفا او چې کم ده نو رابطه چا غیم یو بل سره تړلې دي د یو نا قدری او د یو بد ویل د ټول وی او د جبرئیل او د میکال فهو کافرن نا فین اللہ پہ مرتب شی فین اللہ دو للکافرین یقیناً اللہ دشمن کافرانو ترغیب قرآن کریم تا منل پکارو انکار نو پکار ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقیناً نازل کرمی دیتا تا آیاتنا بالکل واضحا خصفا واضح بینا ظاہر بنفسی مظہر لغیری ہی تو ہوئی چخپلا بالکل خاردی او بل خارکی پدې بینه کې اشاره ده توافق او تطابق فطری ته، چې دا قران د انسان دی روح سره بالکل برابر دی، بالکل برابر دی. ان دا انسان چې دی دا سوا چې لکه دا قران مخکې نه پیژندو بینه د مخکې نه څه کو د مخکې نه پیژندو بلکل واضح بینات آنورم خکارا کئی دی چه انکار کئی نو زده و عینات دی او انکار نکی دی دینا مگر نوات انکی دا تابدار ہے دا اللہ نا چه تابداری دا اللہ نکی اول ایسا کی ویلو وما یغل بی الا الفاسقین وما یکفر بی الا الفاسقون انکار نه کوي دینا مگر نه فرمانا زور نه ور کوي چې دا ردی سوړه ذاته زوړه ذاته دا انکار کول چې کلام دې د منلو وعده وکینو ماته یې او هر واره چې وکړي یو وعده ورته وکړي لړای اورډل دینا هیو جماعت یې ورته وکړي بلکې زیات دینا لا یؤمنون ایمان نه راوړي زیاد د دین ایمان نه راوړي بل اکثرهم لا یؤمنون اکثریت شروع واچولا بلکې زیاد د دین لا یؤمنون ایمان نه راوړي مطلب دا دی چې په توراتوم نه راوړي په توراتوم د دې ډیر ایمان نشته که په تورات سم ایمان بیا به ځام منلې بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه زیاد دینا ایمان نراوڑی ولم ما جاهم رسول من عند الله پس کل ده انکاریانو او عدتو تورات نهم انکار کهو پس کل پیغمبر صاحب کتاب راوڑو داغی نهم سو شورو کو انکار شورو کو داغی نهم سو کم دنو انکار شورو کو صداقت ده نبی علیہ السلام و زورنا ولما جاءهم پاو کی چراغ لیتا پیغمبر د الله طرفنا رشتیا کوم کدا وی چې دې سره وو موافق دا وی چې دې سره وو ونا باز فریق من الذين ارتاو کو یې ویډل دا کسانه چور کښو ته کتاب سي ارتاو کړل کتاب الله دې الله کتاب قران ارتاو کړی تورات ارتاو کو چر تیر تاو کو خواد شاگانونا وراء ظهورهم خواد شاگانونا خود شده بوزی بلا سفر غاڑی کتاب اللہ وراء ظهورهم خواد شاگانونا نبز فریقن ارتاو کے ویڈا لدا کسامنا چوکل شوت کتاب نبز القاء الشيء بسرعه على وجه الكراهه القاء الشيء بسرعه على وجه الكراهه شوسه دي خوخني او پتلوار لري ارتاو کی پتلوار ارتاو کی بدیتا نبز ہوئی نبز ہوئی پتلوار باندې ارتاول پوئیگی گنا یوز ہے کہ قرآن مجید کی دا مانا ندا مراد سورت صحفات کی دا یونس علیہ السلام والسلام بارکی ہوئی فنبزناو بلارائی وو سقیم دا غزائی با دا مانا نکھائی چارتاو میں قدل را 145 یوصل 15 سال ویختم کې مې خود دلاره په غاړه باندې کې مې خود دلاره په غاړه دا غځای کې دا مارانه ده نور اسه د نبض مطلب دا دی یو شیز دا چې زرر تاول چې خوخت باندې نی لکه تو دی او شی دی ونیو وی خدای داسی زر دی ارتاو کو دغه تا نبض وی نبض وتا وی لکا نظر تو الہ انوانی فنبستو کنبز کنالم من نیال کبالیم ستا خط راگی داغی سرخط تا میں اوکتل عنوان تا مارتاو میکو نظر تو الہ انوانی فنبستو کنبز کنالم من نیال کبالیم ستا خط راگی مارتاو میکو لکه سړی چې زړه چې تر ارتا وي زړه چې تر ارتا وي یعنی دې دا قران ارتا وکړو او چارتا وکړو چراغستې شاته ارتا وکړي شاته ارتا وکړي امام ابن قیم وایي نابازو کتاب کم ورای ظهورهم وتمسکو بزخارف الهزیانی ارتاول داو نبازو کتابک من ورائی ظهورهم ستار کتاب شاعت ارتاو کو ارتاول سو وتمسکو بزخار فی الحزیانی قیسا لطیفا منگڑتا کیسا موضوعی روایت اغا دلیل لے او قرآن ندلیل کی دا ارتاول دیکنہ دار تاول لی سورة فرقان کی وی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا زماد امت قرآن ارتاو کرو قرآن ارتاو غرزاو لیو پا غزا کی ابن کثیر ذکر کردی دی والعدلو ترک الایمان به من هجرانه و ترک العمل به من اجرانه پا قرآن ایمان نراول ارتاول لی قرآن بانی عمل نکول ارتاول لی والعدلو الى غیره من هجرانه من قول او شعر او غنن دبل چا خبر راغستل او قرآن ارتاو پری خودل بل طرف تا غدول کول اوڑیدل دا هجران دی د قرآن ارتاول دا دی چه قرآن پا عقیده و پا عمل کرانه والی پا عقیده کرانه والی او پا عمل که و پا قانون که دا دا قرآن ارتاول دی نبز الكتاب عبارتون عن ترک العمل قرطبی وی اغا پا عمل که نرحوصل امام شعبی ذکر کردی دی هو بين ايديهم يقرؤونه لكن تركوا العمل به ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه داد دي مخطو هو بين ايديهم لستبهم يقرؤونه لكن تركوا العمل به خامل بينكو قانون كوينا قانون كوينا ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه القران رواه تيرواو نوي او القران حرام حرام نغنل سفيان ابن عيينه وسروي اغد كمدنو فرمائل دي سفيان سوري موي ادرجو في الديفاج وحلوا بالذهب ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه چه پسرو سپینوی لیکلو او پریخمو کې بند کرو خوامل پی نکو حلالو تای ولا حلال نوی او حرامو تای حرام نوی وی فمن حفظا حروفو و زیع حدودو چه قرآن تک یادی او احکامات زائکی و زیع حدودو نکان مسلوه کمسل معلق اللؤلو والجوار الخنازیر دادی مثال داستی دی لکه دیتی کمدنو ملغلری خنزیرانو تاچی نبی عمال خلق قرآن وی تلاوت کئی عمل پی نکئی عمل پی نکئی حسن بصری رحمه اللہ وی واللہ ما تدبروه بحفظ حروفه وإضاعت حدوده جو قرآن مجید تے کم دنو تدبر دانه دی چې ته ټکی زوتاوا معنی زوتاوا او قانون ولا ځای کوا نبز زاده چې د قران کریم کوم حقوق دي چې هغه ادا نشي. قران الله یو مقصد لره لګلی او مقصد چې کم دنو وا نخلی فذاتا قران ارتاو کو قران کریم دی ارتاو کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لیسا حفظ القرآن بحفظ حروفه ولیکن بإقامة حدوده لیسا حفظ القرآن بحفظ حدوده تو قرآن مجید حفاظت او قرآن مجید یاد اول داد الفاظ و یادول ندی ولیکن بإقامة حدوده تو قرآن احکامات اگر آوالا او اللہ وی چه چالا می ورکڑو فاغی ارتاو کو اوتو الكتاب کتاب ارتاو کو یعنی عوامو نسگیلا مولان ارتاو کو اکافز ابن قیم یوزای کی وی ان اللذین امرتهم ان یادلو نبذو کتابک وستحلو المحرمہ چه کمو تطاویلو چه دی کتاب خیال ساتی او انصاب کوئی نو نبازو کتاب کا وستحل المحرم سا کتاب ارتاو کو او حرام حلال کل حرام حلال کل من از بیگان اگا هرگز ننالم با من هر چه کر داشنا کر ویزد پردون انا جانم ما سره چې څه زیاتې کړې د خپلو کړې مسلمانانو له الله کتاب ورکړو د کافرو ګیلنه د مسلمانانو ورته وو مسلمانانو عوامو نه ګیلنه د علما ورته وو بیان پورا نشتا چې څنګه دې حق دې دا غیر د اقامت فکر نشتا فرعی مسلې یو مسله بلا مسله اغه د کمندنو کوي او قران مجید د حق مساله نه کوي چې مسلمانانو ټول په اتفاق د قران د حق پر خوځل دي چې قران د ژوند قانون دی قران د کچره قانون دی قران د پارلیمنت قانون دی قران د تانی قانون دی قران د اسپیټال قانون دی ټول په اتفاق د حق پر خوځل دي چلاسی بابا وی کتاب اللہ در دفتر نبینم اکنون زندگی بہتر نبینم مسلمارا مسلمانی کجارب کیا زیغہ میں چشم شخص تر نبینم وی مسلمان در جوان پا دفتر کے میں قرآن نلی وی اس رات در جوان پا ذلخکاری در جوان رات پا ذلخکاری مسلمارا مسلمانی کجارب کہ عزیغ ہمیں چشم شخص تر نبینم دا مسلمان مسلمانی چر تلارا دا دی غم ہمیں سو خپاو منو لی دو چه خپاوی چیر دا اللہ کتاب پاتی شو چروت پیم دا چاند دے خراب کتاب اللہ بدست مومن خام کہ بدست تفل نادان گوہر است گفتن ندانم آرچه گفتم که ذری تاج بر فرقی خره است ده دی بر اینا مسلمان پلاسو که قرآن داسته ده لکه ماشوم تا چه مل غلر رونه چه ماشوم لمل غلر رونه که وی گفتن ندانم آرچه گفتم پڑی رو نپویگم آن وی که ذری تاج بر فرقی خره است داسته ده لکه خر تا تاج پا سر کی تاج خر دا تاج پا قدر نپوئی گی نن مسلمان دا قرآن پا قدر نپوئی پا ایز دائی که دا قرآن راہنمائی نشتا سیوار تلاوتنا تلاوتنا صرف تلاوت تیکار ویلے دا بس دانا جدا گناہ لے خوبدی اکتفا مکاو لګمخ کیم لار سکه قران د دین آ په لوم سشتا قران د دین آ په لوم سشتې ایسوک تینا دا جوان راهنمائی نالی ایسوک یوی اداری والا یو اداره چی دا از قرآن راهنمائی نالی حتی چی پا مدرسو کم شخصی دا محتمیم لاتی دا پای کم شورویت نیشتے اسلام بکی نیشتے آم دا محتمیم لاتی برنسی دا بس شورا بکی نیشتے چی شورویتی دا شورا نظامی اب گنیشتا دا دے کم دنو قرآن ارتاول دا دی چی ایز زی بجوان کی نو قرآن نرانمائی حاصل انکی نو تا ارتاول نکو ہدایت دا غلق ہدایت تی ارتاول کن رانمائی دی روان غصر کتاب اللہ ورازورین دا اللہ کتاب آخواد شاگانون ای کان نم لا علمون لکا چی دیڑو پوئی دینا خبرګرام شیخ ابراهیم الله ور سره لن تکو ویلا کچ دی اډو پویګینا چې دی سره د قانون کتاب شته لا کچ دی اډو پویګینا چې دی سره د عمل او د قانون کتاب شته صرف د برکت د تلاوت د بیمارانو د خکولو او د مقدمو د ګټولو لپاره د ختم کولو او د جیلی د آزادولو لپاره او په یو ځای کې د کمندونو کاروبار کې انخته یا ویزان خته دا او یا چې کمونو در باندې حروف لګي شام ویلې ختم را لوکې کړه بس دک کې لایات دغه لایات دي او ورې موږ سه عقیدت کې داوي قانون پر راضي غیرو کې حساب رسوا کرتے ہیں حساب ستایا جاتا ہوں دا الله رب العزت کتاب اغیر تاو کو لکه چې دې ډوي نه کان نام لا علمون لکاچ دیوڑو پوئی گینا ما توری دی رہی مولا وی یا لمونہو و انما ترکو العمل بیدی یا لمونہو کترکیب دی وطاو کو دا الحمدو نبا شروع شی تو ورناسا پوری زنزیری ترکیب بدتاو کی کسیخی دی وطاوی طول براو باسی کمانتک سغرکو برا دی وطاوی طول بدتا جوڑ کی مقدم تعالی کا خاص عام مشترک پکې جوړه ټول بدلته جوړ کی ټول بدلته جوړ کی ولیکن تر کل عمل به قانون کینا عمل بنشتا ولیکن تر کل عمل به عمل به پر خوذل لري کاندل مال کی روایت ته اشد الناس عذاب ان یوم القیامه عالما لم ينفعه علمه خلقو کې وضعیت په عذاب کې هغه سو کې هغه مولا چې علم ولا فائدہ نه ورکړي علم ولا فائدہ نه ورکړي سوله کې غطفانی روایت ته اذا علم العالم فلم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه چې عالم په خپل علم عملونه کې دا غډي وي په شان دی چه نورو لرناور که اوزان سوزهی کان نوم لای عالمون لکه چه دیردو پویگی نا چه دا اللہ کتاب پری خودو نسوی رواغستل نا انگریز غول رواغستل غول غرطول واتبو ما تطلو شیاطین ولا ملک سلیمان دا اللہ کتاب پری خودو نو غلط سیزون رواغستل موانا سیزیر مولاو تعالی فرمائی وی ناشر علم و خیر کے بجائے ناشر شر ہو گئے مکہ بے علم خوراو خیر بے خوراو اوز جمہوریت و بیائی خورای نن مکہ ناشرین دے خیرو اوز ناشرین دے شر سو شر تے کم دنو خورای شر خوراو لے شورو کرل چھ قرآن کریم پری خودو دا غیب زی جادو و منتر رواغست جادو منتر اغیر رواغست واتبا و ما تطلو شیاطین او روان شده پا آغست بسی چلستل و شیطانانو تطلو پا ماند تلت تی چلستل و شیطانانو علا ملک سلیمان پا دورد بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی یعنی دا غی ستاویزونه وی کوڑی او منتاری اپا آغ پسیشو آغ پسیشو ایرا توبه خود توبه وقت استاس چه قرآن مجید پری خودو او سر سپا چف کول غاری محنت او مشقت پری خود چرا دا با سبقانم که ازید بارا دا بیانو که چقی بارا بولسی او خلق بارا جمع که یدا وی بس وزیفه که دا دوائی دمرا دمرا دارا جانت لک پا پکیو لاری الفنیو دا وزیفه که دا وزیفه که ار سو با دا دوڑا پا خود پا دیدی که دی چی دید پارم سوزی پارا بولسی جی تک با دوڑای واقع دیر نتایی تک با دا لگیا وی مولان دکانو کزان لا خول مزیدار به تاویزونو کتابو کتابو دکانو تاویزات آغام چه کمدنو زان لداغی تکاروی تاویزونو تا کورو منطورو تا اغیده چه کمدنو که ناستل چه دا کم کور کام نا محنت او مشقت اوزی آغی نا خدمت اوزی آغی چه کمدنو بیا پا نست خبر ازان جنت تاویزی استاجی بدا سوزی پارا تو خیلی چه دنیا و آخر لگ بسی دا کارا بسی بس دنیا و دنیا اخر نبی علیہ السلام ورې دوه ځان کارو بیا چې دا کله کافر سره بر سره په کار نه کله وهل خوري کله جنگونو روان دي بس یو ټک په کو شو او بس خبره ختمه وا خبره په جنگي خندق کې میاش محاصره نه او تیغ بنده تعویز وسره نشته چې تیغ بنده تعویز کړه تل کافر ومنځ کې به ګوښ بیان پرې پړین کې وای تیغ بنده تعویز به کړه کنه د کله وی تیغ بنده تعویز وکړه او کله وی دیو کا او کله وی دا وکړه کله پیریان دی کله اوس دی دیوان دی کله یو کار کله بل کار پاګه پس روان شو اتباع سنت نشي کوله که یو سړی تری وي چاله که اتباع سنت کوم مسنون اذکار تار وای ما خام وای نو دا نو نوې بزرګانو نه چې د کوموریدلی دی هغه راته وای بزرګانو خاص بزرگان نشد ده نبی علیه السلام نو بزرگ نو داغه وزیفه نمانی رو را داغه اجازه نمانی او که داری و تاوی چه دا پلانکی سیب چه کمدنو خاص وزیفه و داغه دو کور سوزه لنوانی سته این باوانی آسو هیچ لک چوبیس دا دوره مسئله نما هیچ لک چوبیس توم غاره ایتی کروڑی لکی پتی که طول تای غاره ایتی ده پا اصان پا چوب زنجانت تبوزی پچوب پاتباو ماتتلو شیاطین اوروان شدهی پا آغا سبسی چلو سلو شیطانانو علا ملک سلیمان پا دور دباد شاید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان نادوی ما شباو داغی جواب یا رستاو منگمان لیوی خطب بیاناتو که دو سلیمان تسکی رکائی دو سلیمان علیہ السلام تسکی رکائی او چې په خوې سانی نو د دوړو یارانی سليمان جادوګرو نو توم جادوګرې ولې هاذا مستانم منګستا دویمه طریقه ده شو به توای چې صرف د الله نه جتون غواړی او بدو ربکم صرف د الله بندگی کوی د بل چا نه جتون ما غواړی او سلیمان علیہ السلام با جادو کو او پا جادو کی ندا دا غیر اللہ نا پاغی کی داشتا چھ بل چاہتا آجت روا مشکل کو شاوئے لشی نو داو گورا سلیمان با بل چاہتا رامدت شویل نو منگو بل چاہتا سوایو رامدت شوایو استادا خبر منگ زکا نمانو جواب فما کفر سلیمان فما کفر سلیمان سلیمان دا سیزونا نینی خوار کردی دا د شیطانانو کارو د سلیمان علیه السلام ته ولې جادوګر وی سلیمان علیه السلام ته ولې جادوګر وی دا شیطانانو درو خوار کړی ته سلیمان علیه السلام د مرګ وروسته شیطانانو درو څخه خوار کړل وای دا د کم دنو سلیمان علیه السلام وی جادوګرو د ساحرو دا روحانیت نو چې ګینی دا معجزه او دا حکومت چلی دو بلکې دا په جادو ستیری چلی دو او دا روح کتابونه رواغستل او دا غی نسبت چاته وکړه سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته وکاو او دا خلق کئی چې درو خبرې چې کمندونو منسوب کی درو خبرې منسوب کی مجد الدین فیروز آبادی ته رساله منسوب کړه چې هغه رساله لیکل دا چې امام ابو حنیفه کافر دی درو ویو لیکل امام احمد ابن حنبل رحم الله بیمارو او معتزله تاسو لرانل او د بالغ دلان دی وته چیټ کې خو د ولاړل چاغه وفات شو خلکو بالغ دلان دی او قتل وی چې زه په مساله د خلق القرآن کې غلط شوم ما او زماره دین رجوع خو ما ویل نه شو ما چې نه تاسو یې مرګي معتزله هغه ته د کمندونو خبره منسوب کړه خبره د کمندونو منسوب کړه دا بلا طریقو سره غلط خبری منصوب کی کارا لویزو انتا کالا تی کمدنو امان رومی تا او کالا بلی او نیک بزرگ تا غلط خبری اغاو تا منصوب کی چو ایدا آگا کڑی دی نو سلیمان علیہ السلام تیم غلط خبری سکر منصوب کڑی نو تبا جذباتو که نرا دی چی تا ڈیریک پو سلیمان پتواو لگای چی خدا سحری خبری غم خوری کڑی دی نور خوا نا تبا سوچ کائے پنیکان و بندگان و فتوی نلگائے چه سوگ دتا ہوئی چه مورن رومی چه دا ہوئی لیدی چه اولیاء راست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان از زیرا بیا بس کائے تبا سوائے چه مورن رومی کافرو آویا چه دتا ہوئی نام احمد چوچونی یاری کند تاکی نور چونه گهبانی کند نام احمد چوچونی یاری کند تاکی نور چونه گهبانی کند چه ده نبی علیه السلام نم مدد که نور به مدد نکی تبا سوائی چه ده غیر الله نه مدد و خوخ مکافر ده موانه رومی خود وحدت و وجود صوفی ده آقا خدا ہوئی انتا حسبی انتا کافی لیسا غیر کن انیس القلب وقت ملی بخیر الله مال ایواز ته پورای زما هیڅ چاته عجب نشته تو فتوا لګای دلته کمندنو نانو توی رحم الله تعالی بارک راغلی دي چاغوی لیدی مددگار اے کرم احمدی کی تیرے سیوا نئی قاسم بے کس کا کوئی حامی کار چه مددگار اے کرم احمدی کی تیرے سیوا نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار چیز نبی علیہ السلام کرم ازما مددو کا تو فتوہ لگائے نا چکل در پہ خبر دا عالمانو دا سرالا تو وہ گوری اگر سڑی تا چاگا مشعور دے اوکا غیر مشعور دے اوکا غیر مشعورو نو پریدوائے ناگا خبر نسخان نکے دغه خلک پیژني نه پرې دواي بس او کوم مشهور نو بیا وګوره چې په شرک کې مشهور دی او په توحید کې مشهور دی سکه مشهور دی نو که په شرک کې مشهور او تعویل تاجته نشته لکه درزا خان خبر رااله چې ادا فی البلای والولای والقاص والعلم یا دا مصیبتونو دفکون کیا یا دا قاتونو دفکون کیا فاغیل تاویلو نمکو ویده که سخاب دا کی دوا سخاب پچای وا والم آنیل لولیائی مددن روحانی رداغی مولا خبران آلا والم آنیل لولیائی مددن روحانی تاویلو نو تاجت نیشتا ویده که کی دوا دا عقیده وا یا دا شیعه خبر آلا شاگوی مدد کن یا معین الدین چشتی او مولا علی کشتی پار لگا دے ای که تاویلات و تاجت نشت زکر آخر دا غصه وا عقیده وا حال باتا جب توحید کے مشعورو لیکن آنو توی رحمه اللہ تعالی یا تانوی رحمه اللہ تعالی یا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله تعالی او یا شاہ اسماعیل شہید رحمه الله او یا شاہ ولی الله او په توحید کې مشهور مولانا رومی او داغه د خبره مناسب تعویل وکا ک کیدنه سوکا تعویل وکا داغه د خبره تعویل وکا او کنه کیدو ورته وایا چې دا به کې چاور باندېلې په د ضرورت په لیدي په دې ضرورت په لیدي داغه لمن پاکه کا قران مونږ ته طریقه کوي سليمان پاک کو په شیاطین ورته پلا ځکه سليمان موحدو توحید دای سليمان لمن پاکه کا او ولکن شیاطین کفرو حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی اغی فرمایل میر سیب رحمه الله تعالی وی شاگوی چیزا کار دا پارا راتلم نمازان سر دو میش نیخی یو توحید دین بیانول او دویم دا نیکان و بندگان و صفائی کول چه با دی علاقه که نیکان عالمان لکه شاہ اسماعیل شہید رحمه الله امام ابن تیمیہ رحمه الله حافظ ابن قیم دا خلق بندام شروع حمایت زبر دی صفائی کو صفائی با بیانو زکا دانیکان عالمان سا سند دے دانیکان عالمانو خبر تب تائید کے پیش کا ہے داستان اللہ توق پکڑ کولی لا توق پکڑ کولی بیاوز اچھا خبر تب پیش کا ہے تائید کی دعوام و دی اتمینان دپارا بعد چا خبری پیش کئی تی بیا بعد رضا خان پیش کئی او نور و شیعگانو با پیش کئی دی نقوی دی و نیکان و بندگان و صفائی اهم آن نبی علیہ السلام دی ملگری پا صفائی خوش آلو چکالا چکم دنو اگا سڑی ویل وی فاہم نازل اقدام بازو آمین باز داخ پیر پلارو دسوی دی زید رضی اللہ تعالیٰ سامعی و صادر کیو دو نبی علیہ السلامی داد پلارو دسوی دی اگر قافی شناس ہوئی نبی علیہ السلام خوشحال شو عائشی تاوی تا تا پتنی سے چا سڑی سوئی خوشحال ہوئی نملگری بصفائی خوشحال شا چستا ملگر بدنامی علماء بدنامی امام بخاری بدنامی امام ترمذی بدنامی ابو داود بدنامی امام ابو حنیفہ بدنامی دا جے کمدنو ستا سند دے او دا جے کمدنو ستا تائیدات تی چھ دی بدنامی داستان لاس پہ ہوئی لاس پہ ہوئی دی مقام خلقو تو خایا علماء دیوبند بدنامی لوی لوی شخصیات اغا بدنامی گنگوئی رحمہ اللہ بدنامی مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو بدنامی شیخ القرآن رحمہ اللہ دے پنجپیر بدنامی دا غردے اوبن سٹی دی شیخ سے دے پینڈے رحمہ اللہ تعالی بدنامی گجرات پیاسے بدنامی دا غی حقیقت خلقو تکارکا چھ دی دنیا کی خلقو لسور کڑی دی او دی سکڑی دی نو دا خزل خلق پڑیران ارتاوی نو قرآنوی ولیکن نشیاتوی نکفرو تخزل زید ایرانی بلبلا مجد بہار بیار خبر بد ببو مشوم بگزار بلبلا مجد بہار بیار بلبلا سپرلی راوڑا او خبر بد ببو مشوم بگزار سپکی خبری لیران تارتاو کا وما کفر سلیمان انکار نو کڑے سلیمان علیہ السلام خوشیطانانو انکار کڑو کاغد پیریانو کاغد انسانانو سب اکول اگو ریو علیمون الناس سے دا دین پیریانو شیطانانو دا غی کم دے دکانو شاگوی راضیو مدرسائی جوڑا کڑو چی من خلقو تسخیو جادو خیو و داو دین انسانانو شیطانانو یو علیمون الناس سے چی دکانو نے دور کڑو او اچان قدم آگے یعلمون الناس سر خود به خلق د جادو ګورغه کفر سو ا کفر جادو خودلو یعلمون الناس سر خود به خلق د جادو حافظ ابن تیمیہ رحمه الله تعالی هغه ذکر کړی دی په قاعده جلیله کې چې د جادو دیار لسکتان دی او هر یو قسم د جادو چې دی نو پاغي کې کفر دی پای کې نه دا د غیر الله دا د غیر الله نه مدد غوښتل دي د ارواح خبيثه من شر النفاثات في العقد د ارواح خبيثه نه مدد غوښتل دي هغه کې د قران بیزتی ده پای کې د صریح قطعی و احکاماتو د قصد انکار او خلاف ته د دیو جنا د جادو دیار لسواله قسمه حرام دی او کفر دی زکه وی د کفرو تفسیر یو کو یعلمون الناس السحر ا کفر سو خلقو د جادو او منتر خودل جادو خودل او جادو زکول دا د کمندنو کفر دی ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر شخود بري خلق تجادو فما انزل على الملكين دادرما شبه دا غي جواب درما شبه دا او دا غي جواب دي فما انزل على الملكين بباب هاروت وماروت شدا سحر چه دي او جادو دا خو اسماني علم دی فرشتو راوړو فرشتو راوړو نو معلومیږي دا چې بل چا تر امداد شویل جایز دی وګوره دا فرشتو د اسمان نه راوړو فرشتو د اسمان نه راوړو نو جواب یې کوي وما انزل على الملائكه بباب هاروت وماروت یو د جواب یو طریقه یو توجیه د سلیمان علیہ السلام دور کې لګمخ کې رسو د جادو ډیره چرچا شو د جادو ډیره چرچا شو نو د جادو او د معجزې فرق نه کیدو د جادو او د معجزې فرق نه کیدو خلکو ته فرق نه معلومېدو والله فرشتو ته جادو خود او چور شي او بیانونه او کې چوکونو کې چې خلکو ته وایي چې دا جادو دی او دا د کمنو معجزه دی جادو کې دا پټ شی دی دا جادو دی او معجزه کې ظاهري اسباب نه وي دا غي خودلو د پاره فرشتي رالي هغه به بیانات کوي څه به کوي بیانات به کوي او دا د مواري فرشتو لور کړه پیغمبر له ورنکړه دغه پیغمبر مکلف وو داغه په خولي کفر کلمات ویل صحیح نو او پیغمبر واجب وو اتباع داغه تابعداری ضروری وو نو بیا به خپل داغه څه کولا تابعداری به کولا فکه داغه د خولي دا کلمات خورېدل نه داخنو الله فرشتو ته وی چې دا وایي فرشتي ورالي هغه بچو کې دومره وایي چه دا جادو ده دا معجزه ده دا کفر ده دا ایمان ده کوئی دی ناغی بلخام خان اگا جادو ده تفسیری کهو اگا تو سوائی چه یار دا قادیانان و مسلک دا ده دا ده دا ده دا ده خدا غلط ده دا شیعو مسلک دا ده دا ده دا ده دا ده خدا غلط ده اوز دا غلط ده کتی او سڑه لری کی او دا اغه مطلب څه دي راوالي چې څه بیان کړي ته وايي فاتحه ویل چی دي فاتحه ویل نو دا سرخوګي د پاره څه دي خو بزرګه د خدای بزرګه رسول الله خدای بزرګه حضرت جی بابا دا غلط دي دا مو وايي په دې سره مشرکی وی دا وايي اوس یو سره غ فاتحه نه وایي او بزرګه د خدای بزرګه رسول الله خدای وایي دا څه ګناه دی توا ته وای چې دې بوتل کې دې کې دوايي دا او دا هایډرین دي توخی د پاره دی دا خو کې بوتل لږه ټیماران دي دا زهر دي نو دا ایدلی نسکو کو تیماران مسکا او بل سڑا لڑا او گر تیماران سی وی استادی وی چی دا تیماران نی او اگر اس کی زار دی اس کی نو تا کو توی چی دا مسکا دا زار دی مسکا دکان کے دو پونے زوندی دی پیوی جنہ جوڑا دی ویخت دی دا شمپو دی سن سل انا بل پونے زوندی دا منگل پی جوڑ دی ٹوپک مارکا دا دی کمدنو گو رزار دی اسنا چه تلر چه ٹوپک مار کراڑی او زان لے گیلاس کسی کی واچه غرق پشی ایو سڑا لر ٹوپک مار کراڑی زان لے گیلاس کسی سا گناشتا فارشتو دا وکو فارشتو دا وکو دا آما توجیو و مامخ کی کڑامانا کوم وما انزلال الملکین اور وان شدی پاغ سبسی چوار کڑشیو دو فارشتو تا باب الخار کی حاروت و ماروت وما يعلمان من احد انا وخبرو دی ایسی اوتان پا جادو تر دی چورت بے ویل پا منا کولو دی جادو کی مکہ ہوئی انما نحن فتنتن یقینا منگا زمیخیو نما کافر کی گا فیتعلمون من بیانهما نزدکو بے دی بیان دی دوارونا تدی کسنا دوی موانا جوابو شکا نا چه دا خود عقیدی دا پارنو دا رب دا پارس شوی راغلی وی دویما فرشتی چه کندنو راغلی وی خود پیغمبر دا مرست دا پارا دا جادو دا رب دا پارا دا تعلیم دا پارا نا جادو ورسر نو علم دا جادو ورسر نو اگری با صرف پیغمبر سر دا وقت پیغمبر سر مرست تا کولا بیان بے وصر سکو اگر با داس بیان کرو اس ترجمه دا گورا وما انزلال الملکین آنو ورکڑ شوی جادو فرشتو تا باب الخار کی چه آروت و ماروت وی اڑو ورکڑ شوی نو وما یو علمانی آنو بیخو اچات جادو داغی بیان داو چه نما نحن فتنتون منگو آتاب تپارد جادو گرو فلا تک فر مکافر کے گا پس دا قولو دا جادو دا جادو گرو نا مکافر کی گا پس دا قول دا جادو دو جادو گرونا فیتعلمون منهما نس دا قول دا خلقو دا دی جادو گرونا دا زد دا دی دوارو منهما من زد دی ما دا فرشتو دا زد بیز دا قول دا فرشتو دا زد فرشتو با رد کو من عذاب لراغلی من عذاب لر مکووی من عذاب لراغلی او دی با دا قصد دلو دا جادو گرو نوی جادو زکاو دا فرشتو زد دیکھو وانشو کونسوی چی دا مولاوی مکاو مکاو خوزبی دا زد قصد کو دکا چلو وانشو درین دی سر داو آورا پا دی مانا که منوی الحاروت ماروت فرشتیوی خلکا اگا رستو کیسا غلط را رستو نورا بیوان دریم معنا کوم بیا معنی غلط درکی چې په لاره پسې ځرځه دریم معنا دا هاروت او ماروت شو هاروت او ماروت دا دا وخت پندتانو بامبران بی دینه پیرانو دا پرشتي نه وین خو په ځان له ګډي سرمنه چولې وا تا به وی چې کوي فرشته ای ابي ابي اسمان سي وتره وای خدای داسې به کټه کټه کټلو نور لوی رامیان بامبران دا د وخت کمنو غړ پادریان او د وخت غړ پندتان جان محمد سرخدی جوهرلی باغی همایو صابری دا د کمنو داو هاروت او ماروت د پندتان نمونه خو په خلکو کې داسې مشهور شوی چې سمې سړي پارهتی وا چو و تو وګورئ کنه وای په ګورې سره او چی مان می پیراړه مخه دا شی پرا کوایو ها په کې را پوندره په مګلی دا شی پرا کوای سرخی په لا ګولې دا هغه دا وای په خپل ستکا څخه ته وګورئ کنه تا فدا شي نا غي مدرسه وا دا غي بده د جادو شوی مدرسی وی ماسی بی سلی نداخلو چه کم کس بی سکو داخلو اول بی خک لک کد ایمان بی اوی ایزو بیا بی داخلو چې څنګه دې جاسوس را ده نه شو چې خبرې ایمان اخلاص کو مداخله داخلي شرطونه نو یا به وتداول نبی ابراهيم الله انما فتنتون انما نحن فتنتون کزمون یو خبر را روان وخت کې غلط او خطا سو خطا غلط او خطا نو زمون نبا اعتماد اچتای نا دابا جبیخی سبای انما نحن فتنتون دا زمون دا کار وستار پار جبیخی زمون نبا اعتماد اچتای وچه خب پزان پوخ کو اعتقاد بے پسکو جوڑ کو سبت کو تو شروع کو دا اول رجن دارانی توب چما بفر رکون بی بین مروی دو جی دا پندتان نیلویس ابراهیم اللہ تعالی بوی ملکین ملکین دو قیرت دی ابن عباس قیرت ملکین دی ملکین آم قیرت دی مابر دوار قیرت دی جمع کولا مانا بے کولا وی دو پکے تک بے دین لوگوں میں فرشتہ صفت مشہور دو پکے تک بے دین لوگوں میں فرشتہ صفت مشہور او ہر علم سے کرنے میں دوبارہ ناراضی امتحان اس کو پرون دوبارہ نہ سکی وما انزلا وما اوفیا او روان شدی پاغ جادو پسی او پاغ منترو پسی چور کرشو اغزو پندتانو لا فباب الخار کی چیو پندت آرو تو بل مارو تو وما یو علمانی اچا تبیم نخو جادو حت آیا قولا تردی چی او بویلوت دی دوارو انما نحن فتنتون من ازمیخیو زمان اعتماد موچتاو میس ابراهیم اللہ مانا کولا انما نحن فتنتون ویدادا سیدا لکن نوی ناسواری چی ناسواری تاوی اتو نیر آگا نوی ناسواری چی زور ناسواری تاوی اتو نیر آگا نا زورو تاوی مانا منگ لگیو چی دا غول پا خود کی دوسی تا بکی بیال شروع ہوگا ہے مکو منگ لگیو چی بدی گن کی افتیو چی تو اس چی کردن دا چی شروع ہوگا ہے خدای تو گور سڑیا ار وقت میں بیا سوال کیا را کئی چندے را کئی چندے منگ لگیو چی بدی گن کی غلو کی افتیو دا این امانا ہم فیتنا تم دی با تایی منگ لگیو چی بدی غلو کی افتیو سوزگاری گونا کل خدی راجی کل سڑی راجی قسم لے کمو سوزگاری گو تا دا غل مزد مکا پر کے گا مکا والا شے اگبو سے نجی از مون کو کسان نے دیر سر ضرورت نہیں ہو مون خواہش لگا رسی لگ مخلوق خدا سوشی خدمت ہوشی دارانی تو بیو تو شروع کو مایو پر رسلو نبی بیر مارے پوش ہوئی بی سالورم ایو مانا کو ما خوکو تلکی ری تک ظاہر کے ملکین نے انزال لے او عطف سے اتب تغایر لی اتب صلی تغایر لی وہاں تب تدلتا شکران نمک کے سہرون دو دین ادی پر ادا سے شے پکار دیتی سنی سہر نی بین انزال لی نو انزال کو فائدہ من شکی راجی انزال کو سکی فائدہ من شکی راجی دا انزال سرون مناسب شے پکار دیتا درین ملکین دی فرشتی دی نو داسی تا خبر پکار دی چی فرشتی فرشتو سرسی دی مناسی دی درین داسی اسی دو پکار دی چی آتا که من وجن مناسبتو می کنا چی دی سهر سرسن آسسی دی مناسبتی چی داسی اثر کئی لکا جادو چی سرسکی اثر کئی اوس راشا الله رب العزت د جادو د څوړ د پاره الله رب العزت د جادو د څوړ د پاره فرشتې راولېګلې او فرشتو له روحانيات ورکل عملیات لکه فرض کا د اسماء الحسنا او تاثیرات زره اسماء الحسنا او ته وویل چې دا تاسو وایئ د جادو په شان څه وکړي د جادو په شان څه وکړي اثر وکړي پزرو زمونو کی داس تاثیر دے داس تاثیر خلاک خلد مذوب غواری داس تاثیر دے جادو لا سشیر جادو سشیر خال شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تا مدد ذل العالی فرمائی چھ ما پخبر لدلیو پنپر شیخ القرآن ویو سڑی پدی دیوانے دردو پدی کوفی په کوپی باندې ته وی بالکل نشو پاسې دي پر زنګون دړ بیا کته وی چې دې یو دغه کې ده موسی هغه ته کې ده نه ټیکري ده چې بیا به کې هو ده په شپه دغه ده ادم شروع وو بیا په مزمن وی څنګه شکرل کنه بیا موسی او دانل ټا بیا کته چې پنه راغلی وی چې پنه راغلی اوس کسان دې کاری کنه بلکل په دې نه بیا زه وی چې دا څه چلو شو چې څه وته چې زمونږ دوه داسې وګورځو ته بیا وګورل یې شه هغه وی چې موږ په کمکالو په صحیح شه څه ولاړ مو له صحت کې برکت واجی وې دې سپی چې چلو له ونی سپی وې دې نه ډاکټر لا بوتل نه نه چې کندر پر سره بوتل په دې شه قران نه مو شو یسم وایم کله کله داسې شه قران رحم الله به تمه شو خدای داسې تاثیرات کوي زنی دمونا اسمای حسنا خدای خپل تر رغه لگا نو اغا پرشتو لاغ کشه سکره شو ور کره شو اغ کشه ور کره شو دا خلق برالنو اغا پرشتو تا بیوی من لیجن ازار آگا کرا پرشتو بوتا بی چه تاسو لیجن ازار کم چه بیا پیلو کجینا جدا کوئی اتاسو جا پا کوپر کی استعمال ہوئی تاسو دی بی جازی دی به قسم په خدای تعالی چې موږ خپل سر ضرورت ته قسم نه موږ نه ته بو با سو تا ته موږ کافر خو چې موږ به څنګه نه دا په غلط ځای کې استعمالو نو زده به کړه پرښتونا او بیا به را می توپ کو یا را نه به په کولی او پر به کور به دې نه مړ زوږی موږ غلط ځای کې استعمالو د دین معلومه شو چې عملیات یو سړی ځکه نه د فرشتو په شان تقوا ولا پکار ده د فرشتو په شان تقوا ولا پکار ده دانه چې ار کو جا چې کمر نه سی بیا جنې سره بدنام شي کله وځلې او کله بل څه کې کله بل څه کې سبا وای مې بیا دا چې کارونه وکي چې مولام بدنام کی طالبوم بدنام کی دینوم بدنام کی هغه په خپل آرام کوته د دچاوي خال چې څه له کوتور شو ورته مال ته اجازه راکته مال اجازه راکته زو خال چې څه مدد زلو ای دما چي تروسه پوری هغه چرته په زنانه دم نه ویشه نو الاخوال را غلی ده خوال را غلی پا زنانه دم ناشی ده پا چه زنانه مسئله وی یک وادهی نوی خواهن تا ویچه راشی او پا واده نیوی پلار تا ویچه راشی بلکل پا زنانه دم ناشی ایستو ایس باید وطال چه کمانو پا جینکو دمه چه پسا ستالیب تین اجازه غاری پسا ایو پا جینکو دمه ناشی مالوی کار گوری دا دې کمندنو تقوا غواړي دا تقوا غواړي او چې څومره تقوا دی هغه دومره به تاثیرات کوي نو په ځنې اسماء حسناو کې تاثیرات شته مدینه هغه علم مراد دی و ما انزل او روان شو په علم پسې چې ور کړی شوی هغه دو فرشتو لرا په بابل خار کې چې هاروت او ماروت وي و ما يعلمان من احد ان بخوذ دي اچا تجادو تردی چوته به وایل انما نحن فتنه منګه چې کمندنو امتحان یو زمونږ دا علم ذریعہ لچاله امتحان دا فلا تکفر نو مکافر کېږه په غلط استعمال دی باندې د دې علم په غلط استعمال به کافر شي که مساله ده کنه یاد ورته جذبه نه ده چې مکه ته د سړي تنظیر پروت او بسم الله پیوي مخکنی خرچه کافر نشو چه خطی حرام مخی تفراتو ها بسم اللہ ہوئی یو سرے خودی سر زنان که بسم اللہ اللہ و مجنن من شیطان و جنن من شیطان مارا دستا سشو کافر شو یلک مسلمان آنو دا اللہ نومی پا حرامو که استعمال کنو سشو دا الک پالک مینی دل حرام ندی کنا قوملو تو مل ندی والذان ياتيان اور دید پار چې یو سره د الله نوم استعمالي او بل ملاوته وي چې یا ودود وای هغه بیا وي پدینی حاضر و پدې حاضر امام پسې حاضر امام نه کتي درام لا کو هندو دې هندو پسې نیت تړي لکانو تعویذونه کوي لکانو بل لګیا لکانو یارانو له تعویذونه کوي نو په حرامو کې د الله نوم استعمالول کفر دی ته چې کمندنو تر ورو اړو جدا کوي او ترونو په منځ کې چې کمندنو دشمنی راولي د مسلمانانو منځ کې دشمنان راولي داګه د پاره وای چې پلان کې آیات وای نو بس ګورو که خیر غوخه په چړو کوي وای غوخه په چړو کوي وای یا زنانه چې کمنو یو هندو مولا لاله شي هغه ته وای چې زمانه هم ګوردا او داسې چې کمنو کور ټول رانه واغستو ټول رانه واغستو صدا چې دم راته وای چې خبره مني او دا مولا رانی ولا چې کمنو تعویز کوي دا الله نوم په غلط ځای استعمالول دا حرام دي فلا تکفر آیاتنا په غلط ځای کې نه استعماله دمونه د قران الله اسماء الحسنا دا په غلط ځای کې استعمالول الحاد دي يلحدون في اسمائه چې مخامخ تکارو کته حرام نه دا غیر لپاره په الله آیات نه استعماله فلا تکفر زکاو به خلکو دې دواړو پرښتونه اغه عمل یو خرقون به د اخلاقی پریوته چې یو سړی په خزه ومن شو د شتنی کا خزه وې او عملیات په وکړلو او هغه چې کمنو مجبور کړی تا چې دواړه په یو بل اختکل او هغه بول طلاق ورکو د بیا وسره نکوه دومره چې کمنو د اخلاق پریوته کار وکړ چې په واده کړی دی نه ومنې دا او پاګې به تعویز نه کول دا اوس نه کوي دا اوسه مدرسه کې نهسته ما يفرقون بي بين المرء وزوجه كيدن كل جنا كاين تختي ما يفرقون بي بين المرء وزوجه شجدايدا ولي باغ سرا فميان ذا خدا سڑی کی فميان ذا سڑی او خدا دا کی وما بزاري نبي من احد دا الله پک اثر چولے زارو کیوم الله اثر چولے او روح ابدا کیوم الله اثر چولے زما اوسا امتحان نے پخو خبرو کی کولے سری بدو کی بعد سری د جالینوس شاگردو د عیسی علیه السلام شاگرد سره چې کمندنو مناظره وه چې دا چوب څنګه سر کې جوړ شو دا څنګه سر کې نو د عیسی علیه السلام شاگرد ورته وی ته خو زه داسې ستاسو مور داسې په یو سره وتا کندل وکړو په یو سره جالینوس چې د جالینوس شاگرد سرکیږي توریږي ورته ولي ولي دا څه د خونو کار دی دا ته کندل کې پولو می سره دروانه جوړو کو نو یا وی زما تا خبره پتا کې اثر کوي او الله کلام په مریض ته څنګه کې بوتل هغه سره شرمنده شو لاړو بیر دې اعتراض په جواب کې کتاب ولیکو دې شاګرد له وال عیسی علی السلام شاګرد له راو لیکو هغه ته واپس چې کمنو جواب ولیکو وی شمشیره کې در جنگ بکار نه آیا پورا برسر خود بزن چې کومه تور په جنگ کې بکار رانی چې دا ځان لراخلا صدا کتاب ځان له پستینجا کوا وما بظهر نبي من احد او نو دی نو دا اثر پکې الله چې خدا زمام ساتل دي امتحان دي زمام ساتل دي امتحان چې ته صحیح دم کوي که غلط دم کوي که په غلط دمونو کې اثر نو چا بتړي خو اثر پکې الله چاول دي زمام ساتل دي امتحان دي چې ته غلط ځای لري که سم ځای لري وما بظهر نبي من احد او نو دی زړه ورکوونکی به دې سره اچا تا اگر بی اجازت د الله و يتعلمون کابل گرام شیخ ابراهیم الله فرمایل د دې زینه د اوسانو خلقو عادت ذکر کړي مضارع راو و يتعلمون اوسم دا قانون دی چې زکۍ هغه چې ضرر ور کوي دی لاره او نه فول نه ور کوي ضرری چې زکۍ فائدہ من نه زکۍ سکول ته لاړې روانې دي قران نه وي قران نه وي ما يضرهم دارنګ و توایا چ پلان کیږي کی مولا دی هغه تعویذونه کوي داغه ته کمندونو میا شاګردی کوي چې له وباس او قران له ناراضي قران له ناراضي ضرری شي زکۍ ضرری کم نه او فائدہ مند کم علم چې سړی الله سره تعلق سیوا کوي او د اخرت فکر سیوا کوي الله ته نږدې کوي او د اخرت توجه دا فائدہ مند علم دی کم یو سیز چی دی دوار نسره لری کئی دا اللہ نلری کئی او دا آخرت نلری کئی دا ضرری دی دا تانوی صرف کلیه دی کرده دا فائده من علم دا دی چی سوم رای وای او او ریه نو اللہ تا بنیز دیکیگی او دا آخرت فکر بدا سره پیدا کیگی ضرری علم دا دی چی دا اللہ ندی لری کئی او دا آخرت ندی غافل کئی دا ضرری علم دی و دا ضرری پسی خلق لگیا دی او دین لانا راضی او سره دینا چې یقینا فطر دیتا چا چې خوخ کدا ضرر علم چا چې خوخ کدا ضرر علم همالو فی الاخرت من خلاق نبو ایدر پا آخرت کسا ثواب پا دی خب ہوا دی چه آخرت کی والا کز شلم پاس کم آخرت کسا ثواب نشتی خواه تا پتا را داو اید دنیا کارونا وڑا پا دنیا شی داو باز من دنیا دا پارا تا کپا ککو والا بئس ما شارو بی انفسا هم بد دی آغا سیز چه خر سکرل پی خپل زانونا طول استعدادات طول پویا طول مال اگر پا آخی باندی وار خرچ کو دا سمر باندی او د اخرت طرف بالکل سپک پاتې شو د دین طرف بالکل خالی پاتې شو والا به سما شرو بد دی اگر چې خرڅ کړلې په دی باندې خپل ځانونه لو کان یعلمون ارمان چې پوی دینو لقد علمو ول قسم خوړی پویږي او سوی لو کان نو کوم علم پسې چې عمل لینو هغه نه دی کړ لی ادم جری علی موجب العلم لو کان یعلمون ارمان چې دی پوی دی ولو انهم امنوا واتقوا ترغيب دے کدی ایمان راوڑے پس باندې اوس پردی سی وای کدی ایمان راوڑے پس اسمت دے جبریل پس اسمت دے سلیمان پس اسمت دے فرشتو او پر رسالت دے نبی علیہ السلام واتقوا او زانی بچ کڑے دے سنا دے اعتراض نہ پے جبریل دے اعتراض نہ پے سلیمان او دے اعتراض نہ پے فرشتو باندې دین احسان بچ کڑے او دے نبی علیہ السلام دے انکار نہ احسان سے کڑے بچ کڑے لما صوبت من اند اللہ خیر مخام خام بدلا دا اللہ طرف نا دیر فائدہ منا دیر فائدہ منا خورمان چی بدی حقیقت پوئی دے لو کانو یعلمون ارمان چی پوئی دے دے واخر دو علاقہ یو خبر باوری سبا کے خیری دو وحدت امتحان شروع کی علاقہ سبا کے کم دنو انشاءاللہ الرحمن دا وحدت امتحان شروع کی گی.